جوانەکان سەیری چیرۆکی ئەمڕۆم بکەن لێرەت ناسی وێن منێم سباستیان ڕێیابم ئاشتیا دژین ڕاژیان نەبێ مێ ستەم کات نەخۆشی ژێدەستی دژین با ئازادی وەفایی سەرڕاستی ئەی دۆزمەوە ئەو ڕێگایەی ونم کردووە خەونەکانم لەڕاستی ژین دیتووە ئەوەی کردم کۆڵ نەدام بوو بۆ یاسەرکەوتم بێوەستان گەڕام بە دوای ڕاستیەکان کەوتم هەرچەندە ڕێگاکان پڕکۆس بوون تاڵ بێ ئەی بڕێم ئەو ڕێیە ئەگەر بێڵم لەگەڵ بێ ئەوەی وێنم کردووە لە ژیاندا دەی دۆزمەوە دەرفەتایە بۆ باواشی دایکم بگەڕێمەوە گەندەت ناسی وێن منێم سباستیان ڕێیابم ئاشتیا دژین ڕاژیان نەبێنێ ستەم کات نەخۆشی ژێدەستی دژین با ئازادی وەفایی سەرڕاستی لە تەنگانەدا بێڵ دەرکەوە یارماتیم دا دوور ماکەوە هەموو پێکەوە گوابینەوە یەک خێزان پێکدێنینەوە منێ سباستیان هەر لام ڕێیەمە کۆڵێم نەداوە چونکە بێل هاوڕێمە ئامانجم ئاشتیە یەکسایانیە بێلی هاوڕێم کاری ڕزگاریە گەندەت ناسی وێن منێم سباستیان ڕێیابم ئاشتیە دژین ڕاژیان نەبێنێ ستەم کات نەخۆشی ژێدەستی دژین با ئازادی وەفایی سەرڕاستی هەر بە ئامانجم دەگەم من دڵنیایامە دەبێ بیزانی ژین بەردەوامە لە هەوڵا بەردەوامن لە شەوانە هەونی منایە سەرباز بم لە ژیانە سباستیان بێل و سباستیان دوایەوەی گەیشتنە ئیسپانیا تووشی دووپیاو بوون کە ئەوانیش مەندۆزە و مۆنۆز بوون هەوڵیاندا بێل بۆ خۆیان ببەن دوای ئەوەی کە زانیان سەگێکی چەند زیرەکە بەڵام سباستیان ڕێگەی لەم کاریان گرت و توانی لە دەستیان ڕابکات و لەگەڵ بێل ڕزگاریان بێت سەری ئەم لادێ بکە ئێستا ئێمە ڕزگارمان بوو بێڵ ئێمە زۆرمان ڕاکرد من ئێستا مادووم بەڵە شوێنە پشوو بدەین من ناتوانم ئیتر بەردەوام بم لە ڕۆیشتێن چی ڕووی داوە بێڵ نیگەران مەبە ئێمە ئێستا لە ئیسپانیاین با بڕۆین ببورن ئای شوێنە کێیەکەوە ئێمە لێ پشوو بدەین نەخێر شوێن نیە نەخێر شوێن نیە بوەستە تۆ ئێمە لەبیر کرد ئەمجارە هەرگیز نەهارم تۆ لە دەستم دەربچێ تۆشی گزفت بن بە هۆی تۆرە بوەستە بوەستە بزانە چ لێ دەکەم ئەی کوڕە چیکی؟ تو چی؟ ببورا نکم تو همه کنم ببسته اگه دربه ای خواهی الگه کن ای او چی تنکر با چی با تنکر ببسته آیا هیچ کشه یک روی داو پیام له؟ رخ دارم هیچ رونه داو بله دارم بله من شتیکی زور سیره بینم تو چون الی هیچ تیک روی نداو یعنی هیچ تلفون یکش نکراو نخیر دارم خلچی داد یکتا زور زور باشن هیچ گرفتشانی و هشتی خوازشن امله دیم بچشه یا خلکانی چی قیزونن ابی کشه روب دا عجینا برز نکریم اوه ابی چشه دروس که بای پلکم برز بیتو تیگیشتی؟ بله دارم بله گر چشه روب داو نیمه شهر سری کهین اوال روزنامکان دردکوم دای پیم بله اصای چشه که یا؟ بله دارم هم دیر زانیاری من پیگیشتو ها للم پولیسی فرانسی ها چون چی زانیاری یک؟ اوه چی روی داو مردن؟ او کشه یا استا کاتی او اتوا لیکولت گارسیا کار بکات مارتین اما حال یکی باشا دی خیره که زوکه با چی وستاوی خیره برا بله گورم واتم پیلا چه پولیسیان اگدار کرده بیا تو لیخی راکه دزگیر بانه کن تو خود تیغ مده بومنی دیه بگره ای ایوه بوستن دی بوستن گورا تو کار زور چار دکی خیراک بدویان بکو بیان گره اوانه توان برد زور سپاس بو ایوا باشا چی بکن؟ ایسا سلامت این کار ایچی باش ما کرد کم گورم یه ما هاتون تو دستگیر بکنین بوسته دی ببورا با چی بوستم با تو من دستگیر اکی چون که تو تاوان باری تاوان بر؟ من تاوان بر نیم بر زوریک به تو تاوان باری چون که تو رد کردوا بله تو تاوان باری باید به تو دستگیر بکن نخیر ام دو تاوان برن اوان هولیان در کوا بیالا من ببن اوان فیلان لمن کرد اوان تاوان برن اوان تو چی دلی؟ او براستی اوان تاوان برن مارتن ام جاره ام دزگیر دکرین اوان شانی اوانه ام کشوی کتایی هن کشک کتایی هد، استاش ببروین گورم، آنه توان اخلاتان دو، لسنوری فرنسا و آتون بو ایره، گورم چی؟ لفرنسا و؟ بله، فرنسا بله، گورم، اوستاگ سپیا خویتی تو دیناسی؟ بله، گورم، اوتا خویتی خوابم داری با ببینم، بله، او زور با اوستاگ دستید کواتا او سگا سگا درندکه یا بله او تاوان بارا دیل گلو مورا خیراک مارتن بله گورم جار یکی تر حال نخلطیم چی بو بیل؟ چی روی دوا؟ اوانه دستگیر کرد؟ استا من تو دستگیر اکم چی؟ برم دا، برم دا برم دا، برم دا مارتین، خیراوارا و ساگا بگرده ای گورم، بله بله بله برم دا، وزم لبینه برم دا ایت کاری که خرابم نکردوا خیراکا دی من سوین دخوام کوا کاری خراب من نکردوا تو بشیوی قاسا خاتوی تتا ایرا او ساگش خویتی که ایرش کردو تسر پیاوکان دی خیراکا ورن اوتون بیلکا برم دا وازم لبینه وازم لبینه من خناو سارکا بیل راکا راکا بیل میبو ایرا راکا دی راکا راکا دور کوا لیرا راکا راکا بیل راکا دی بیل بوچ بستاوی دی خیره راکا بیل تو شدی من تو زور خوشوی ایما سرکو تو بین مارده ایسا تندرسید سونا خاتو لینا سپاس با تو من باشم ایستا دکتورا کوتی بم زوانه چک دویتوا تکایا کم اگلیه چاوری که اوان چیم بسر هاتوا رنگ اوان دزیان گرتی بید چون که ایس هاتی زور خاتو لینا او تنها من عليك سگی چی گوریه راجوروا نه من نمیل بندی خانه بم درگاه که دام خواه لجورو بمینو بیدنگیش با تیگشتی نمیل لیره بم نمیل لیره بم درگاه مرو دمی بیم درو لیره من نمیل بندی خانه بم تکه درگاه که بکوا تکه نمیل لیره بم نمیل لیره بم بله گورم تیگه ایشتم گورم مارتین من راپورتکم نرد با سروا آیا پینچون بو جنابی مفاوت زور دل خوش بو باما استا زور بشانازی اتوانی قسل اگل فرانسیه کند اب کین وار واودی من قرزاری توم براسی اما زور خوش بو کواتا بم شوه من برزکریم و ابمبلی کلاری همون آوتسکا. تو پیدوانیا مارتن. بله دلنیام زنابی لیکولر گارسیا. انجالی کلار گارسیا. عبیت لیکولری کی بهزلا همون آوتسکا. ام گوند پیستش با زیادیم تنانت زیگای دزیج نیا. براستی من استا پیوستم با جولیا. گورم ای سیلم نالو سرکدر کی؟ کسی که لسر او دیتو دیم باد، بالا ما باشی دو به چاو دیریم کهی. تیگه ایشتی، نیلی رابکن باش چاو دیریم که، اگر رابکن همو هیو اکانم تیگ داشکن. تیگه ایشتی، با جوانی آگا داریم، با پید دالیم. بله، دورم. هیچ سودی چی نیه؟ اما چند بیبختی؟ دوار اول لدز من دوزر راما کرد استا لبندی خانه این استا که اما چیب کن چیب تو ببختی پوچی لبر اوی بچوکی هر کاتیک بتوی دتوانی بچی بوده روه بیل دبی اما بچی موده روه زور باشه بیل تو اتوانی بدرگه بشکینی پیموه اکوا تو اتوانی بکارب کی دی هول ده دی بیل بیسته دی بیل زیادر هول ده بیستر با زور چاکا اوه تو چی دکی؟ ام کارا ای سودی چی نیا؟ تکای هر ایستا بیوسته نا لسر اوه کسر دنیرن داد بند پیم لچی لی اماکن ها؟ واب ظالم دادگره نو با فرنسا ایلو دوائی دا چی؟ دادگره نو او شنه ای کلی ها توی لفرنسا ای بیل؟ ببورا اما دالم بلام ام سگه اکوشده بله اکوشده هیچ سودی که نیا اما چوری داوه؟ بیل نخوشه، ابش تک بکن، اجی نمری چی؟ امسگا؟ گارسیا ام کشه اگم سگا بمرید ای خواه استا من چی بکم ها من چی بکم پیم بله من چی بکم ها براکه ابی بیبین بو نخوشخانه زور باشا ای استا و باشا خیراکه باشا دی برکه بوستن دی مارتی دوکو او تالی رو لا موضوع انا علم لدستم رزقاتهم بيه هاي خويا هاي داي مره كان لا تسن لبيشم اقينا دزقيرت عندكم بتومتي بيشل كردني اسا داي پیمبله تو ناو چیا؟ من پیمبله باشا پولیس با چی با دواتوه یا؟ لبلبه روی آیا تو کاری چی خرابت کردوا؟ نه خیر ام هیچ کاری خراب نکردوا زور باشا ها؟ سیرا، اوان با چو چون؟ اوان ون بون لناکاو گورم، واب زنم چون بوشی روا؟ بار جور یک بیت، بلان بار بگرین، چشه نیا؟ دای با بگرین استاوان من دوزنو بیل ای خواه ایش نکه ایمه چی بکی؟ دی لیره و برو نجوره و دی بل بره زور سپاس خاتولینا سگه که مناله که نبینیو بیا نجوره و ها نبینیو سگو کوریک باشه اوان چیان کردوا؟ اوان لفرنسا و هاتون او سگهشی لگل یایتی هرش دکات سر خلق زور درنده یا بایا دبیت بکجره، نا بیا بزندوی بمینه توا بایا اگر بینیو تا پیمان بله، تا او خلقه رزگار کن نا، هیچ کس نا تو با ایرا اوان لچیش خانه کن، وانیا؟ تکایا بوستن، من پیموتن که کس نه تو بو ایرا بلام خاتو لینا رنگ ماریه بو بی کشتی کی بردا بی توا بلام هر ده بی سیره چی بکم بو اوی دل نیابم بو اوی هیرش نکات سر تو دی مارتین بگرین دی خیره که باشا گورم باشا وادی عرکتو باورم پینا کهی خاتو لینا زور باشه است دتوانی به دوای انده بگرید گر په دوای من درو اکم فرمو برون بیگو من باور بخسکانی تو دکم خاتو لینا دای مارتین بابروین خاتو لینا راز دکا بابروین دای اوان لم شوننین دای مارتین لینا راز دکا با چی وستاوی دای بابروین زور باشه گورم پولیسکا رویشتن زور سپاس دکم لینا من جویم لقصکانی ایو بو تو لینا ایوانیا من نام سپستیانا اماش بیلا هیچ پیوز نکا تو بترسی اماش بوچیا ها بلام لینا با هرمتی ایمد ده با پولیسکان نوید سبستیان او پرسیاری للا دروست بو آیا لینا با چی هرمتی اوانی ده آخو لینا ده به چجوره کچیک بید چیروکی امرون بکن گردت ناسی ویم منم سباستیان ریابم عشتیا بجنین راجیان نبیمه ستمکار نخوشی جدستی بجنین با ازادی وفایی سباستی ای دوز مواها او رگای ونم کردوا اولی دی دوز مواها خونه کنم در راستی جیم دی تو آه اوی کردم کل ندابو بایا سرکوتم به وستان گرم بدوی راستی کن کوتم ارچم در رگا کن پرکوس پون تال بی ای برم او ریا اگر بیلم لگل بی